Energia Світлична, друга касета. Що це таке? На свободі довше часу. Отже, перший рік я працювала в Гарвардському університеті. Вони просто мені призначили таку стипендію на один рік. 16 тисяч на рік. На той час це були великі гроші. На сьогоднішній день це малі гроші. Це зарплата, на яку ми б один не прожили. Але тоді це були чималі гроші. Я не мусила там жити. Я туди їздила часто на семінари там, чи ще щось, але досить вільний у мене був режим, так що я могла їздити по громадах. Мене часто запрошували. Я виступала, розповідала, щось робила. В тому Гарварді, це, скажімо, я там ночувала прямо в інституті, милася холодною водою, гарячої не було. Але мене це влаштовувало, там мені було зручно, вигідно. І там я, скажімо, розшифровувала лист Бадзя. Прийшов відкритий лист Бадзя до ЦК Верховної Ради. Написаний він не так, як Стуса, записки з табору, але все-таки треба було напружуватися, щоб його розшифрувати. Тоді в мене зір сів. Я дуже чітко пам'ятаю, що саме тоді в мене сів. Тоді я почала звертатися по окуляри там все-таки. Це перший рік, а потім я працювала в Пролозі, видавництво «Пролог», яке органом якого був журнал «Сучасність». І який видавав багато різної літератури. «Пролог» – це перше видавництво, яке в 60-х роках до нас дійшло. Їхні видання тут робили революцію. «Прокопа» – «Україна, українська політика Москви», «Кошелівці», «Сучасна література в УРСР» і багато інших видань з «Прологу» проходили сюди різними шляхами. «Смолоскип» вже пізніше заснувався. І вони почали конкурувати між собою, конкурувати прямо, не прямо, чесно, не чесно, то вже різне бувало. В «Пролозі» я працювала, я не пригадую до поки, але в «Пролозі» вдалося видати Руденка збірку, вдалося видати, це при мені, то, що я упорядковувала, вдалося видати деталі піщаного годинника Миколи Горбаля, і вдалося видати найбільше, чого я прагнула, це «Палімпсеста Стуса». Хоч я вже в той час там не працювала. Пізніше я пішла на радіо «Свобода», куди мене запрошували з самого початку, але я відмовлялася, боялася зробити клопіт братові і взагалі близьким. Радіо «Свобода» було дуже не в пошані областей. І його пов'язували далі із ЦРУ, хоч воно вже давно відірвалося від ЦРУ. Але його далі пов'язували з тим ЦРУ, і я боялася, щоб то не було попити. А як у Івана стався інсульт в засланні, тоді вже мені практично боятися, що йому могли зробити гірше. І я тоді погодилася і пішла працювати. В якому році? Ви знаєте, я забула, який це був рік, бо я перед тим вже позаштатно працювала. Я мушу знати це, бо це ж мій стаж робочий. Ну, в 77-му але... вже працювали, я вас вже чув. Ні, в 77-му? Ні, в 77-му я ще була на Україні, в 87-му вже. В 77-му я ще була в Україні. В кінці 78-го я виїхала. Так що я почала працювати там, скажімо, 82-й, 83-й. 81. Я не пригадую, коли я була якийсь час позаштатно працювала, мене попросили зробити серію серію про свою справу. І я скористалася з тої нагоди, щоб розказати про людей, які були пов'язані зі мною по справі. Так що я таку серію передач про різних людей робила, а конвої була моя справа. Це таке було в мене замовлення, що коли я позаштатно працювала, раз на тиждень я туди їздила. Записуватися. А потім вже в штат пішла, я забула, 82-му рік. І працювала аж поки закрили в Нью-Йорку Радіо «Свобода». Полюбила ту роботу. Мала вже свій такий постійний журнал. Журнал «Двіжинок». Вчилася на помицьки, так як на комп'ютері пізніше працювати, так на радіо, все на помицьки. Але очевидно, що допомагало мені буде добре. І там я вже почувалася досить впевнено там. Але закрили. Довелося знову лишатися без фаху. Я, до речі, диплома не маю ніякого. І там я прожила без диплома. Мені не дали копії, хоча мусили дати. Не маю жодних документів, не маю свідоцтва про народження. Бо на запит, на мій запит через консульство, звідси прийшла відповідь, що я навіть не народилася тут. Про реабілітацію я не клопотала. Клопотала моя братова. Я не хотіла і не її до батьків. Але вона виклопотала, привезла мені довідку про те, що я реабілітована. Вона її виклопотала в 94-му році. Датована посвідка, тобто реабілітація нібито, датована 92-м роком. Але дивна посвідка теж. Я не знаю, чи я вам не показувала копію з тим. Я мушу прислати. Тут такі цікаві документи, що треба бачити просто. Наприклад, ця про свідоцтво про народження починається, як повідомляють компетентні органи. Ну, де ви сьогодні таке зустрілите? А в тому, тій посвідці про реабілітацію написано там, що я така і така, правильне прізвище, ім'я по батьку, і там я народилася, там є і я. Але написано, коли була арештована, коли засуджена, на який термін, все правильно. А потім звільнена, це все бланк, так що там заповнено бланк, правильними відомостями. Аж до пункту звільнена. А там написано, видруковано машинкою, відомостей нема. А далі відбувала там, перебувала в ув'язненні. Скільки років, місяців, днів. Прочерки скрізь. Не відбувала в ув'язненні нічого. В засланні прочерки. На примусовому лікуванні прочерки. Ніде я не перебувала. Про звільнення відомостей я маю зараз. Тепер я працюю позаштатно в Українському музеї в Нью-Йорку, двічі на тиждень туди їжджу. І видаю журнал для об'єднання православних сестрицтв. Журнал називається «Віра». Та й всякі такі побічні клопоти. Займаюся архівами, певно, це показує на цю побічну річ. Це книжка спогадів про брата Івана. Вийшла вона завдяки вдові Івановій. Тобто вона витискала з усіх спогади, вона зорганізувала це. Ми разом з нею упорядковували, і я запропонувала зробити склад, тобто надрукувати на комп'ютері і оформити все. Так що ви питали, чи я сама і фотографія. Тобто все ці фотографії, скажімо, це все вмонтовували самі. Так, це все я робила. Це все я робила за тими розмірами. Єдине, що знаєте, там може не встигне, може ні, просто я це роблю. Щоб ви сказали, це для мене. Так. Сьогодні 23, так? 23 вересня такого-то року Володимирська гірка, поруч Васильівська. Добре? Якщо б лізе, бо тут показує, що вже нічого нема, але вже не. Бачите, я виключив, але вона вже не виходиться. А я ще спробую виключити. Вона трошки натягнеться, так би мовити. А можна трохи більше? Надію Світличну 23 вересня 1998 року на Володимирській гірці записав на аудіокасету Василь Овсієнко і на відеокасету Вахтан Кіпіані. Кінець запису.